کسان تبارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام نا مشورہ اخلی رائے اخلی چدا کم جندی کسان دشمنان ستاس و فلاس راغلی بھی قیدیان دی دوی سرسم عملو کو صحابہ کرامو چکلا مشورہ ورکولا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیر صحابہ کرامو دارے ہوا کہ جن کے داستاس و رشتہ داران دی نبی علیہ السلام تا فرمائی ستاپا کی اختلوان کسان دی عزیزان دی نمون فرائد آدھر کو چید دینا دی فیدیار بدل واغستیشی ممکن دا چدا تم کسان زمون پلات راغلی دی اللہ تعالیٰ دی تا اسلام نصیب کی او مقصد دی جہاد و دی جن صرف اور صرف دادی چدا خلق مسلمانان شی اسلام قبول کی فتنہ کفر دا ختم شی مجھے کم مقصد دا پارا من جنگی گو ہاں مقصد دا اللہ تعالیٰ من لرا کی او دا کسان دا مسلمانان شی یا کم از کم تا مسلمانان نشی دا مسلمانان و پلاس دیر آغلی دی دا مسلمانان و دا اخلاق و دا خبر شی دا غی دا عادات و دا خبر شی نددین دا ہم دی ستاثر واخلی او دل دادا چی من دینا بدل اور فدیوالو تیسے واخلو مدی وقت کے زمین دے اخلاق او دے پنگے زندگی دا اسلحہ اوزار دے جنگ من سرشتہ دینا نتبی پیسو باندے دا زانلہ اوزار واخلو جنگی قوت کا زانلہ مضبوط کو او تبیاد تارے چرتدا سے موقع راغلا نمان دا وقت نا تیار خطا دے دار او طاقتور ولاریو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ ورکلا چونکہ داستا سے کل قریشان دی رشتہ داران دی پکی نبی علیہ السلام ترون پکیو وطرون زامن پکیو یو داماد اور زند نبی علیہ السلام ہم پدے قیدیان کیو دوی دام شرہ ورکلا چو دوی نبی بدل واغستے شی پیسی دو واغستے شی او پاہو بانی بزان لا اصل ہوا اپنو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ داوا چدا تم قیدیان دا مسلمانان پلاس کی راغلی دی او دا کافران دی دی قتل شی یو تن دی دی نا جندے پری نفر دی شی وکچ دی نا تبیا فتنہ پوری گی کیا دا مسلمانان تا واقعی پیخی گی نبی دی تول قتل کرے شی و ختم دی کرے شی کہ اوز دا کفر دا ملامات شی بیا دا کفر چرتا مستر چتنی کی بعد حضرت عمر او دا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ را لے گلو داغی تقاضاہم زغوا کہ پیغمبر علیہ السلام دا حضرت صدیق اکبر او چی داغی کم مرگوی خلق و داغی رو رہ اعتبار ورکو دا تخکلا دا قیدیان انا پہ اسے آغاز پیشوی سلویت سلویت او کیلی دیو یو قیدینا بدل واغت پیشو او کیلی واغت پیشو یو او کیا غطا تی دی سلویت او براہینو او سلویت او کیلی دا سکوی دا تقریبا شپالت او براہین دا دینا دا تیجیل شو دا دیو یو تلنا واغت پیشو دا حضرت عباس تیر جکلا نبی علیہ السلام مطالبہ اکلا جن کے دا عام رہا عام حکم نے پدی کی تفصیل بچانوشتا یو صرف دا کل زند پارا دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاون دا پارا نبی علیہ السلام سفارش کرو چکنے ناپ لئی دے دا غسیلی دے آغنے دا آیا دا غسیلی جا حضرت زینب برالی کی مدینہ منوری تاگیلہ ترس و حجرت مو کرو میرے فیلن آغس کے شوی دا حضرت عباس سے نیسے نبی علیہ السلام مطالب اوکلا مدشلو کی یہ سونا دا ساتھ ازان سر بدر توڑے یا مکین رہو رہو تبی غرص کی ضرورت راگے دا خرچ کرو اغلانی خرچ شروع دے مسلمانان تلاس کے ناغرالے مال غنیمت نبی علیہ السلام دوئی سے بیتا زمان سلیخ با اوقیت انا غصر ہے بس دقا تمہا کی جو سوا نبی علیہ السلام ہوئی نا آسا اللہ من لرا کرے گا ہو لیکن خوش ہے غنیمت سے میرے برا کہے خلے با ہم را کہے اور دو رورو با ہم را کہے نفل بن حارس عقیل بن ابی طالب دو بی با ہم را کہے اور دو حلیف ہو داغت تیسی تبن نبی علیہ السلام مغدی سے خلی با خود را کہے کہ دو دو کسان با ہم را کہے هغه ځای چې څنګه ما راځم څنګه واپس نو زه په دې اړین کې فقیر پاتې شم زه په خلکو ته علاوه څنګه ما راځه څنګه ما غوړي نه ځای ته ما شرمنده کوي نو دې اسلام یې هغه څنګه تشوا چې کله ته بدر پر اپلو د شپې ته هڅه کوي تابع نه څنګه د خپل دې سره خبره وکړه چې دا څنګه خفه کار دا محفوظ کړه ما په واسطه تاسو ما له دې څخه دې نه خبر نه دي ته دې څنګه واپس راغلم نو دې سره راغلم نو دا څنګه ورته دې به کار روان شي دې رسول الله یاد ته نه شو او په دې دا څه چاوي دا موږ د شپې دا ما نه لا دې نه ما ته واځو زما د خپل رب ته دې خبر دې رسول الله باندې الله هو په هغه ساعتي مطلب دا هو اظهار دې د شاهد اسلام دا وکنا چې دې تر دې دې شهادت کوم خبره مې دا ویلا چې په دې کې یو کنه مستثنا ده ته به نه هم دا واغته شي ما څه واده دا غلې دا ما د پیغمبر علیه السلام نه او دې دې حالت پای کې راته تقریبا اکثر اسلام قبول کړو بعد ته کې پاتې شي نو چې کله دا راه باندې عمل شي ایا ته نه راغلل چې ګوره تاسو له باندې په کار تاسو کوم مقصد ته پاره چې جنګ دې اغه زما رضا ده د جنت حاصلول دي د دنیا سامانونه مانارونه دا تاسو غرض نه دي تاسو مقصد نه دي د دنیا دا مال تاسو مقصد دي تاسو دې دا راي دې اسلام ته ورکلا زوره الله تعالی دې ته کوي زوره نه ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عذاب دې څه نه دي شه باندې روایت کرابي چې ما تختاره ده خدا الله تعالی په مهربانه باندې هغه زمونږ نه واپس شو دغه تاسو ته دا لنډه مطلب دا لنډه غزا وا لا دې جهاد پورا احکام تفصیلا بیان شوی نو نو مخکې دا بیان نه یو مسله باندې بیا د کسان نو صحیح عذاب او د سزا ګرځول باندې کیږي الله تعالی او ته چې مخکې څنګه حکم نه شي جاره څنګه نه جاي دي دغه خطرونه هم دغه نه بدل غسر هم جاره برابر وي خو بیا په اولاد دې خطر وي او دا بدل غسر څنګه جاي دي نو یو به تر دي یو به جواب او دنه جواب نه تلوي دا نه اولاد نه تلوي چې اولاد او څه باندې دي او جاري دا کوم سره ته چې تاسو څه بیا غوښته وي او الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په واسطه د صحابه کرام نه نو څه څه کوي جو د ملائکه ما بر مرتبه الله تعالی دی له ورکولا نه پتا په موقع باندې چې کوم لاین اولاد او زیاد غري هغه مناسب دی له ورکولو مدا مناسب چکن دا جواز مرتبه دا پدی پوئی گئے ناجائز گئیو صورت انو اللہ تعالیٰ دے دین اچم شخصیات جلل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا تعلیمات کو برکت باندے نا آگی کی دایا فن مقید راگے کہ اولا طرف سے تاثر آن لے جواز طرف سے آن لے تاثر پدی مقام تاثر دا شان مناسب دا رہے ورکول اچانو دانے چکے دے دین ناجائز طرف سے آگر کے مادر کوئی خیال دے پتر ہے ناجائز ناجائز پتر ہے نشتا خو اور جائز دیوال کے فرق ہے علاقہ دا دیر خد ادا کرے وہ دیر خود خد میں اس کے فرق شتا نو دیر پساری کیا کہ دیر خود طرف سے دیر رہے اور کرے رہے دا نفس خود سے کم جائز دیر طرف سے رہے لیکن جائز طرف سے دا حضرت صدیق نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر صلی اللہ علیہ وسلم دے دوار کو بات کے حضرت عمر کے طریق دا سے حال دے جانے کے نوح علیہ السلام دے آغا سے سخت تیر دعا آغا سے رائے دے مستقرہ نمانا دارے کہ جائز دوار کو بتنا پا اولاد غسر او لا طریق تفصیل احکام بیان شوی لري نبی صلی الله علیه وسلم چې دلته دا په کوم کړو دا په خپل اتحاد سره کړو او د پیغمبر اتحاد په حق فاتحی ہی تایید کې حکم شي او کله چې په داسې فیصلې شي هغه راشي هغه چې دا هغه نه دی چې نو اوس دا اتحاد په واسطه د وحی سره راغی قطعی نه کله دا ری بیان الله تعالی کوي یو دی دا ان شاء الله ابن حبان واری روایت را نقل کړی دی جبرئیل علیہ السلام راغے دل کے دائمی کہ دے جاؤ کے پاس کم لائن کا پایا ہے جاؤ کے پاس تو اجازت تھا کہ بدل اپ لائے ہم او کا قتل لائے ہم لیکن تو بدل تا تو آگا تو نیاز چاہتا ہے ارندہ کال بتا سنا اولیاء کا کام غلط جی عزی بابا شہیدان کی بدل رہا ہے یا صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ غستا دے تخت تو ہے جبرئیل کا جوالا سکون ہرا لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کو تاسو چې بیا دا دلخلې دا هم جایز دا باندې کال مگر تاسو نه دغه لوی حساسې ځانې کی او په پټه نه هم وګوره دې طرف ته گوچو اور تو ایتا سے حق لے بلہم دا اللہ تعالیٰ کا دے گانے مانا کا دے لے حاضر آجنوں سے اویا صاحب اکرام جی خلا قبرہ خصوص کرا ان دین صلی اللہ علیہ وسلم دے دین مشورہ آرستا یا حضرت صدیق اکبرین کے حضرت کا آپ اسے کار رشتہ داران دی زمنگا پر رشیان دی منگے کی تری کے احسان دا منی جو رکیان خلق تھی ایمان دا رہی یا کم از کم زمنگا پر متاثر شی اندر پار بدا سے قدم ہد دی اور قدر کے دے دزان لا سلحا اخلو اور ہر چیز شہادت مسئلہ دا مداخل مومن مطلوب دے مومن کو جن دن دکا کی رکارا بھی چیز اللہ بسارا قربانی ارکی تو شہادت دا مسئلہ زمن دا پارا تدا تو اس کو سیجان سے اللہ کا دامر تو دے گئے اور کیسے سے مجاہدین اور غازیانی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلہ علمہ میرے تو پورا کا دمرا اللہ کا کام سے ایدان کے دم کے دل سے سروان دے بات تو غلقہ پرانا تھا حضور سے اجلان کے ہر یہ تکفن دے سدار ورکا کی پتلے سے نصر لی دا دین رہا ہے جلت رہا نبی صورت چلتا معلوم ہے کہ دا جوالا خزمی دا اللہ کے طرف نا اوہ جوالا خزمی نہیں تو دم رہا کہ دیکھیں مشورہ واقع لے کتن یہ اختیار ہے نبی آگا لہم اختیار کے کہ اگر زیاد غیرہ تو دیگے سارا نو نزال پاس پاکرالا دے تکفت سے چکے دا جوالا کے جیہات یاد ساتے برے ایک سے نقصہ ہم نشتا سے نکہ صحابہ اکرام وانے کو مت یاد دے لگے یہ جوال تکفت ہو چکے بکرہ اور بکرہ او زنگ سے ختم اس کے پیشے رہے مشورہ تو شداخ لے اور شداخ لے جوالا تو انگریزان سر یاد ساتے تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی اے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام کو حرج المؤمنین اتیس کتے اور اچت کتے ترغیب اور مومنان تعالی القتال بجہاد جہاد ترغیب اور کتے جہاد للاش ہے دا اللہ دا پارو جنگے گئے تو مقصد دا مومن نہ دنیاوی نہ دولت بھی یہ خبر جو دا مقصد بھی جو دا اللہ تعالیٰ دا دین اچتوالے دا راضی تو جہاد کر دا اللہ دا دین اچتوالے عظمت دا راضی تو جہاد کرا تو جہاد پری بھی یاد ساتھ ہے یا غیر بغیر ارف عبادتوں میں ہم دیکھیں گے ہمیں خبرے رہے اور دین دا دے کہ بھی کن کارتے دا اللہ دا رضا دا پر دے تبی کہ دا حضر نفس نہیں دا نفس حصہ دا دے کی نہیں دا دنیا سے حصہ دا دے مقصد دی دنیا دا خلا راضی تو دا دل مقصد دا اللہ تبارک و تعالی راضی کی نکہ ترغیب دور دا این یقین یعنی کمی قدیس داتنا اے مسلمانان و عشرونا شرکا سان تو بات سے شرکا سان صادرونا چاہی صبرناکی تو صبرناک مانا صدا چھو دے دیت بدنوں نظر صحیح لی اصلا چھو دے رہی دے لگی ہاں نمہ زمہ چھو دکھل تکی شہید شاہ دیو نا جیتا کیوں نا پتلا رہا تو بہت اللہ دے دین میں پارست جائے اس دے لگی دے دوسر بچاری میں کہ دوبری کا غلط دوچھو بہت ہم لگتے شہید کی دین ہے صادر اجن والا دادا چھتا کرے بس میں حصیات من بھی رو رو بھائی اور دیکھی بقوت بھی اندازوں نہ بین پورے لا سنا کہ چکم شہد جہاد بکار استعمالی کی بابن کو دے روح رمتی تابنی کی لاس نشتہ اکبر نشتہ اسلام نشتہ اور درم نمبر داری کی دیبر سجاعت میں دکی دبا کر رہے ہیں دو کنو بدا کے ہوئے اور سلرم دادا کی دے ایمان وقم مضبوط دی اور تنزم دادا کی دے قوانین دے جہاد میں پابن دی داد صادر مانا تھا کہ دے صبرنا کی یعنی قوت والا کسان دی فرحیل اندامن والا دی شجاعت میں دکی دی اور داریں گے ایمان مضبوط دی اور ترور کرا پابند قوانین دی جہاد وی دا صابرین دی چتا سی شل کا سانی کنا مدہ اللہ مدد ور کردے یغلی بو دے جا غلبات لینی آتے نی پر دو سو کسان باندے صابر دا سر جا مقصد آقا کتاب سے ساتھی تو اس دا صابر نہیں چا سر جا جنگ لے وہاں سر تکر پر جا سری چکے در اکیم سکتے نہیں ماتوں دار شک خلق پر انتظام اور جا دا سری کنا بازی گردے دین نشینا یو بو سر جائیں زان نہ مسئلہ دا سر جائیں کہ بجائے رکھے پر لے دے زنانہ دا مارنہ دا سزان نہ مسئلہ دا سنت فردنا دا بھی چدا سے کسان ہوئی مجاد سید اللہ مدد اور کرے مجھل دا مخلوق کو کمحض غلی لے کر بڑھو سشان ولی اکم انکم او قبیس کا سنانی اتن سل کسان خدا سے سل کسان یقلی جو الفن من اللذین کفروا دید غلب حاصلی مزر کسان دا کافرانونا مزر کافران دا نیو کا لسو حدیث رکھی مسلمان یو اور کافر لس مسلمان سل کافران زر مسلمان زر اور کافران لس زر دا آغا چی دا سفات سکیوی دا بلکل اتنائی دورو دا سمالو مرے چی سو سو کسان سر دیر دیر کسان دے زرگل زرگل مقابلی تیسی کے پارے دنیلی سر زمانے کے دا ہم دا سفات دا کن سفات کے بیان دے او دا الله راځي چې زموږ لپاره بدر کو دا الله راځي دا بدر کو دغه کسان باندې ډېر کله تاسو نه دی الله قوم په تاثر دا تاثران یو قوم ولا یو قوم چې دینه پوری دی دغه سره پاره ځانته د دنیا د پاره او د شیطان د پاره ځانته دینه د الله د دین د پاره نه د الله د رضا د پاره دا مقصدونه د دینه د ځکه الله وی دی کوم کسان چې د نړۍ بلکان د پاره ځانته نه دی نه پوری دی دا په هغه وخت زمانہ کې دا صفات څنګه دی الان حق الله آسان پیارا ہو سا اللہ تعالیٰ انکم پتا سا باندے اللہ پتا سا آسان پیارا ہو نمکینہ کی بری کلا حنین طرف تروانو دول زرہ صحابہ اکرام بھی لگ زرہ صحابہ دستوزی خوشی یہ بھی کتا مدینی میں راولی مکہ ساتھ اشیو دو زرہ صحابہ مکی سی اور حراغنہ پس روان دیا گئی سلور گرہ کی رنداز پسان دیا دی بار آزار دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نمبر کفرت دو دینا بہنگا شکت مکہ دم رضی ریوم لیکن اللہ حملہ کی جاتا حالو وذا الله تعالى وينا كما الان خصص الله لكم الله غير باندې آسان تیار او دغه آسان تیار دي هات پاس ما بیان ته چې ګور هغه چې دا کوم لک کسان هغه سم ما وځي هغه لک څنګه ډېر وځي او هغه شل تک کار وځي او چې دا دې چې په یو بل ته ماږي ځان کا بس داشتا داشتا داشتا دې دا لک زړه وي هغه کی ته شي کنه د دې وخت الله وي آسان تیار او الله تعالی وعلم اور اللہ تعالیٰ تو ہم اکنا معلوم کو خوری خوانتا استاد سے مخو کہ انہ فیتن ضعفا چکتا تو کہ اس کم دیتیا دا پہ اعتبار دا بدن سرا پہ اعتبار دا صبر سرا پہ اعتبار دا چاہ سرا حمد سرا اور پہ اعتبار دا تحمل آغا تحمل حمد صبر اگر استاد سے بدنی نکی نسی چاہا اولا اگر اس نسی لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ کو تاتو بانے سرا اس کا آسان گیارا اس کم سے جلو وعلما فقل اللہ تعالیٰ نور مخلوق کون تاتو کون ان نبی دین زافا چې تاسو ته وسلی هغه څنګه ورته څنګه ورته هغه په دې باندې صبر او همت او تحمل دا مخکې کوم شی وکنه ارزي هرنه کوم نن کوم په باندې کار دي چې دغه جهاد نه ابتدا کې په لږه ویل چې هغه یو شان حال او روز ته جامن کې هغه شی نه نه جانه کېدا دې ته مرګرو هرنه کوم نن کوم یاته ته چې تاسو نه کوم تاسو نه صاحب رحمت کو تبرنات او جو خدمات کر دینا ہم اکتوز اس باتی جو سفادی کو کی یک لکو میں آتے ہیں کہ لگو وہاں سے لے گئی کہ انداد دان لہتا اللہ بجو سو کسانو اللہ بہر سرم عدد کی پجو سو کسانو بدری لکھا لگو وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ تَجِدْ تَعْدُنَا أَمْ تَنْزَرْ كَسَانْ یک لکو آل سے انہیں لگو وہاں سے لے گئی جو سر خود اذن اللہ کے انداد دان لہتا اللہ تاز کو دبن با گنا تو اس طرح کو باندنا با اللہ مدد کر لگو اور آدھے ہی کرے گا کہ باپ کسان چر کر ہوں گی تا تاسو ګورئ هغه مکه چې ده کنه کمل شی دی وګورا څو کسان په څو کسان ورغلي یو یو ځکه کسان مکه ته په کوي نه کسان الله تعالی وایي چې دا د هغه همت ته تحمل او صبر دی نه ما مدد درکره دي یو ورو ورو دا شی دی صبر بیا پکې نه کوي والله ما صابرین الله تعالی ته دې د خاص مرګ سره دا ګرانو دی یعنی مدد دا الله تعالی د صابرانو سره د خاص مرګ ته اجازه کړل صابرانو سره تاکو یو خطم ہو اس اگر درم حکم دے چاہ جاگا قیدیان کو دارکے ما کانا بی نبی بلکل مناسب نبی دے پیغمبر دے پارا بلکل مناسب نبی ایتول اللہ کی بی جنہ پارا اثرا قیدیان کہ دے قیدیان یو رہا قیدیان اکرام نبی دیا دے آئی غزو کی جو جا کی دینا نا دادم پیغمبر دے شان سر مناسب شان سر دے اپر شان دے لیل بھی چلتے دانی جی مناسب حتا یو سنا سنا دې تر دې پوری چیرې تا کوم دي چې په موږ کې په معنا دا چې هیڅ څه کې څه کې دې په دې کې تا څنګه دی سره کا تاسو له موږ په ځان نه کېږي په دې دی نه اصل الله تعالی چې دا څه سره کې صاحب وتا ورا مخ دې په نمبر د شنو سره دا معنا کې دی په تا سره ورکړه په رب السلام رحمت للعالمین ورې دې نه تاسو غواړې هغه دې چې غوړې نبی رسول الله په کتاب دلته عرب در دنیا سامان در دنیا مالو دولت در دنیا تا خدا سی دینی دیگی دی پر اوکو واللہ اویر دل آخر اللہ تعالی ارادہ لریف تاس بسارا در توازن دا آخرت اللہ تاس طالبان دا آخرت بوری تاس طالبان دا آخرت شو تاس طالبان دی دنیا ہے یہ مصد ہے کہ اللہ تعالی غیت اگر تاس طالبان دی دنیا ہے اور اللہ تعالی تغالی تاس صرف اور صرف طالبان دا آخرت اس سے طالب دا آخرت شو اس سے پشتا والله يريد الله داو کتاب ځان لا خرته ګور اخرته دا ته اخرته په اړه څه اخرته په اړه څه کول کې نشته او پر په دې چې د دنیا د پاره دنیا د پاره دنیا د پاره دنیا په څیر یو مسله ده چار تا څوک نه وي خو چې چار تا څوک راځي ورته دا عمل نه کوي نه دی اکثر پر یو نه چایو او مطلب دا چې په دنیا نه وکړي والله عزیز الله تعالی زره د دشمنانو حکیم او قارون د حکمتونو دی تاسو به هغه وته الله تعالی زره د دشمنانو نه بدل اخلي دا شو تاسو نه کوي لولا کتاب کله د طرف د الله من الله یو حکم د جانب د الله تعالی نه سبقا چلندې د کله شوه دی په الله محفوظ دی لولا کتاب چې چرنه یو حکم من الله دا الله تبارک وتعالى دې طرفنا سبقا چلندې د کله شوه دی په الله محفوظ کی له محفوظ تر دې سړي کله شوه هغه دالي کله شوه چې مکه د بیان او قوم د زنني سم چلا کرو سا پور ما حقیقا پورا تفصیل نی جان کرے او داغیتا سکمیں دیاتی اوشی نتاغی بانے بدا تکان نیشی نسلے دا کانو نیندے چا حکم لانی راغلے امت کی کمیں دیاتی اوشی اللہ تعالیٰ تاغی بانے انسان نیندے اما دا لہ محسوس کی لکلیشی کے قانون یو دا فدا چا مکی در اطلاع دا تفصیل نو قوم گلی سننا وی بدا قانون نیو نقود پتاسو نسلیشی اپو قانون دا گلے یا لولا کتاب کنوی دا حکم پا بارد صحابه اکرامو کی جو مکر آگلے دی دا بدر دا صحابه اکرامو بدرین دارے کہ اللہ تعالیٰ سوئی اعمل ما شیدن قد فصرت لکم سم چکل ہے سید اتا تا سما کی کری کدا حکم نوی لمکتن فی ما خستم رفی غلو رفاستا دا حاق فیدی پا بارد کتاب غسر عذاب دے لہم رو مسئلہ سوا لہم آفوز کے بعد اتا قانون لکلی شیرو چه قوم تلا قانون مالی گلی بی تفصیل نی بیان شوی دادونا مخی مخی کدلی قوم نا تکنی زیادیشی زینی او تاس تلا دا حکم تفصیلن دا غلی نو چه دن تاس بسیدیا ناکلے نو اوزن چه سوک لو ندف اللہ ایزا پتا تازار مرا یادا پا مارد شاکی دی رزق بدریین ہوگی دی جہاد خوک لو نو زیاد مدنی ترے اس کی دی کنک اگران خبر فضل ترے اسو خدین مرا ورد جرا اور جہاد خدیل ترے اور اللہ تعالیٰ تنہی دیر راضی شیر لیکن لوگ قربانی دے ارتے چھو پتش اللہ تعالیٰ بانے خرقار تو لالو تا اللہ تعالیٰ وی سچت تا جدیر بدریین تبارے سے مادا ختم نئے لکلے دا ختم گئے نا چھتا سو اس پاس اسے کرے اس پاس اسے کرے اللہ تعالیٰ سو مات کری ہے نو اس پاس آب راگلے لیکن مسو تا دغا کتا نیم آزاد میں دیا بچو اور درمہ تو جید آرے سچت تا لگے حکم دے تبارے کی چھتا دیر خیجیان نبدیر کتا مسلمان ان کی تا جو اس پاس اسے لگی روشتی دی او گو سا امال اللہ کلی دی نما پا علم کی دی کہ دینا بڑیر کتا مسلمان ان کی دی کتا دینا مسلمان وان اندل ہو او بیان تا سکرے سے بتا سر بنا سزارا نادری تو یہ حال بیاد سا پہنا اللہ اللہ کتابن پچھر نوے سشن نوے حکم دا اللہ تبارک تعالیٰ دے طرفنا سبقا چلندے دی کلی شہدے تلہ محفوظ دی آگا حکم دا چی ترسو پورے یو قوم تا تفصیل انا احکام تلی نوی نزی نسل نشی ادا حکم نوی یا دا بدرین ادارکی او یا حقا درہما مسئلہ چی مدر تکم ہوئی چی در ازوی کی مسلمان آن دی لمدتا کم نفاب خارا سے دلی بہت باستا فیرما دہا غی فیدی پا بارکی اخزم چتا تا غستورا عذاب انا زیم عذاب دوئے تو نشتا فکلو ازوی سر غمشا چی رب بچ کشو خدا مال بمن دا پارا کنی یعنی دم رکھو اللہ تعالیٰ ازا بچ کر امیر تفصیل منگا سکت کر رہے جائی سر ازا فکر اچھ باتا میں پیشی منگا غصی دی یاد آلے غنیمت غصی دی نبی اقوال مزنی دی او اقوال مزنی اللہ تعالیٰ اینا فکلو اب اللہ تعالیٰ تشیر عجیب شان اور تغیر قرآن مما غنیتم دا حقا معلومات چتا دا حضل کری دی چتا دا سن لکا قرآن نا حاصل کر یادن پر چتا میں پیشی رالے زیر اللہ تعالیٰ کو حکمت از اپری سے سکت بکی کی جنا اللہ ای حلالا طیبا چی بلکل حلالا سطر بھی خبر اللہ ایس مکنیش بس صاف سطر بھی وطق اللہ او اویر اگید اللہ تعالیٰ نا پا خیانت دولے کے خیانت بنا دے اس کو خیانت نا کہے اپری بری غنیمت ان عرض ان اللہ بے شک اللہ کا فورن بخن کے رحیم مہربان دے ایہم نبیو اے پیغمبر علیہ السلام حافظ المومین ترغیب اور تمام منان کا تیز کرو منان اور چت کرو منان اور قتال دے جہاد دتا رہی ہے کو من کم سبیس کا سنائے شروع نہ شل کا سان صابرون صبر نہ اپین سے صفات دے انشی یغلبون قد بابا سے دی میں اتے نہیں بو دوتن کا دور سو کا سان باندھ لیو کنا وہی ہے کو من کم سبیس کا سنائے اپن سل کا سان یغلبو الف من الذين كفروا دیبا غلب احسلی کذرد حقتا سانا جتا سران دی جا انہم قوم اللہ وفتحور تسبب دی چتا یا قوم دا تقام چتای نکوی دل دا جا قوم دی نکوی دی کنولی تبیل کوئی دینا دیبا شیطان دا پار جانتا اس پر ظاہرن دا فتا سے اعتراض رو تو دل تلن خبر اخوا کانا دا زم روک کس اگزا خبر والا فتا دیل جتا سی یا او غیبا خبر اخلاس اتنا بتا سی نا ولی کی اکم منکم عشون صابرین یا لبو میتین یا تلقان سی او بیاوی کی اکم منکم کلی میتن یا لبو الفندان یا پلس شو مفرد دایا پلس یا بیلس پرو کنا دا دم را تکیر دے راگا دم را تیر دے راگا دا بارا پر ازم رو دوش حیث اتنا با اللہ تعالیٰ چکم کلام کیا تو جان لگا علماء بابی کلی چاہ سات کم اس طرح آیات دیکھا کہ سریعی اغوڑی کی اولی کی جستی نبی علیہ السلام بنت نفیس اگری کی موجود ملی اولی گر کے تلاش آگا جاتا تلاش آگا جاتا تلاش اکانا کرتا نبابا شبن ترسل پوری کی تکیر شبن عرب نے ترسل پوری دا وڑی وڑی جستی بچی پیغمبر علیہ السلام لے گلی اب ما شل کرتا او زیاد نزیاد سل پوری دا کسم سر یہ بدلے نبا آغا دنیا دا عبارت دل کر آگا لگیا اول شل آگا اور خطے کرتا نبارا کر آیا تا اشارہ دا کہ نبی علیہ السلام تنی جستی لے گلی بھی امہن بارا او آغا با تقریبا زیاد نزیاد سل پوری کرتا نو ایبا مستقل امیر و باب نیاد عبارت دل کر الان خصف اللہ اسے کان جارا ہوتا اللہ تعالیٰ انکم بتا تو علم ہو اللہ تعالیٰ تو معلوم ہو انہ کی تم جو آتا کہ پاس پر آلتا ہم دورتے آتا ہے تبار دکتا ہے صبر خوت ہے تبار دکتا ہے ہمت اور تحمل کر دا کر دوستا یا پھر دو ہے جنہ چسے با آغا جدہ خبر ہوا آغا اول وقت اور اس کی سمر کسان دیری جنہ کا ہمت کر دوری کی گی اور یادار کی تفرد ہو جنہ اعتماد پہ ہو گلی فہیا کم منکم کوئی اس پاس نمیات مسل کسان صادر اکل سبرنا کیا ہی وہ میات اینی دیدہ غربا چلی پتوس ہو یہ پتوس ہو وہی اکم منکم او کبھی ساتھ نال پنزر کسانی اگلی بول سینے وہی بغل بہت سلائی پر جوزر کسان دیر بھی اللہ ہے تو انداد اللہ تعالی واللہ مصابر المدد اللہ تعالی صبر کو ان کے سر دی یا اللہ مانگرے نخاص صابران اللہ تعالی خاص منظر صابران